الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. دوزاو إسلام نكوسيني نكوسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الله سبحانه وتعالى كتك قرآن ametufahamisha nafasi ya shaytan kwamba yeye ni kiumbe gani kwetu sisi, kwamba yeye ni kiumbe gani na ana makusudio gani kuyujuu yetu. Katika aya mbalimbali akitufahamisha kwamba shaytan ni adui, na pia akatutaka sisi Allah subhanahu wa ta'ala tumfahamu kiumbe huyu kwamba ni adui yetu, na sisi pia tusimame katika msimamo wa uadui dhidi yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, baada ya kutaja habari za watu wa peponi na yale ambayo watayapata katika surati Yasin, akasema: wamtazu al-yawma ayyuhal mujrimun alam ahad ilaykum ya bani adama an la ta'budu ash-shaytan إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الله سبحانه وتعالى لم يكمش من آدم كما ألم أهد إليكم يا بني آدم جيس كواوسييني إني ولا آدم كبتي متومي أبو عمي وتومة سيكو كوامرشيني نكواوسيا كبتي متومي أبو عمي وتومة إني ولا آدم ألا تعبدوا الشيطان يا كواما مسموابودوا الشيطان مسمتي شيطان إنه لكم عدو مبين. Kwa sababu yeye shetani kwenu nyinyi ni adui wa wazi. Shetani uadui wake kwa wanadamu haujajificha. Wa aniabuduni, na ya kwamba niabuduni mimi na nitiini mimi, nipwekesheni peke yangu. Hadha siratun mustaqim, na hii ndiyo njia iliyonyooka. Kumwabudu yeye Allah peke yake na kumtakumtii ndiyo njia iliyonyooka. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا وهكذا هو الشيطان عمل يفوتيزا كوندي كوبا ميونغوني مين أفلم تكونوا تعقلون هذه هكياوا ناكيلي مكتفكاري مكاليونا هيلو نن الشيطان يعني يفوتيزا وتوينغي هذه جهنم التي كنتم توعدون سكي قيامة سكوكوها لنتي شيطان وكمواسي الله سبحانه وتعالى جزايا وتفوتنا والي واتولي وتمولي واتولي بيبولي وتعدوا هو ديوموتو أبوكي ومناهدي ومناهدي وقم مكنتي الله متنجيه بيبولي مكمواسي مكنتي شيطان متنجيه كتكهو موتو. kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anataja kwamba natija ya watu kumtii shaytani ni motoni. Na katika sehemu nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anawakumbusha pia wanadamu, inna shaytana lakum aduun, hakika shetani kwenu nyinyi ni adui, fattakhidhuhu aduwa, na nyinyi mfanyeni pia kuwa ni adui, mwekeni manzila na sehemu kwamba huyu ni adui yetu. Tunapoishi katika maisha siku zote tujue kwamba shaytani ni adui yetu, ndio utaratibu ulivyo. Na shaytani huwa ana malengo ya mbali na pia ana malengo ya karibu kama tutavyoona biidhnillah. Kwa hiyo fattakhidhuhu aduwan, mfanyeni kuwa ni adui. Innama yad'u izbahu liyakunu min ashabi sa'ir, hakika shaytani si vingine analiita jeshi lake na wale wafuasi wake, liyakunu min ashabi sa'ir, ili wawe watu wa motoni. Haya ni malengo ya mbali kwamba siku ya kiyama watu wawe motoni. Juhudi anayofanya shaytani kwa watu, kwa viumbe, siku ya kiyama wawe watu wa motoni. Hiyo ndio juhudi kubwa anayoifanya, na hayo ndio anayozungumza Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kitabu chake. Na pia pahala pengine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa yuridu shaytani an yudhillakum dhalalan ba'ida, na shaytani anakusudia, anataka kuwapotezeni nini, upotevu wa mbali, mukafikie katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Haya ndiyo anayoyataja Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, akimwelezea shaytani kwetu sisi ni kiumbe gani na sisi pia tuwe katika msimamo gani. Ndugu zangu Waislamu, juhudi ya shaytani katika kuwapoteza watu ni kubwa. Katika yale malengo ya mbali akiyakosa, kuna watu washakuwa makafiri, lakini kuna watu shaytani anaweza kusuhubiana nao kwa muda mrefu, akaona huyu kuritadi sio rahisi, siwezi kumpa huyu kwenye kukufuru, naona kama jambo liko mbali. Sasa kuna taratibu nyingine huwa anazifuata. La kwanza ni kupenda kufuru na shirki, na hili Allah subhanahu wa ta'ala amelitaja katika surati Al-Hashr, akapigia mfano wa wale wanafiki walivyowaendea Mayahudi Bani Nadhir, kwamba nyinyi piganeni na Waislamu na Muhammad, sisi tutashiriki upande wenu. Wanafiki waliowaendea wale, piganeni na Muhammad na sisi tutashirikiana na nyinyi. Alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum la nakhrujanna ma'akum, mkitolewa Madina na sisi tutatoka pamoja na nyinyi, na mkipigwa vita tutawanusuru. Allah anajua kwamba hawa ni warongo, si wa kweli. La in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum, wakitolewa hawatotoka pamoja nao. Wala in qutilu la yansurunahu, na wakipigwa vita hawatosaidiana nao. Wala in nasaruhum la yuwalluna la adbar, na kama watawanusuru watakimbia wageuze migongo yao. Thumma la yunsarun, kisha hawatopata kuwa nusuru. Kwa hiyo aya hizi Allah wakati anaendelea akawapigia mfano hawa, akasema kamathali shaytani, hawa wanafiki wanaoambia hawa alkitabi ni kama mfano wa shaytani. Idh qala lilinsani kfur, pindi anapomwambia mtu kufuru. Shaytani huwa anaambia mtu kufuru, pana pesa pale, pana mali, watu wanaritadi kwa sababu ya mali, tapata kusafiri kwenda Ulaya, maisha yako yameshatoka wewe. Mtu haoni tabu kuwa kutoka katika Uislamu kwa sababu ya zile ahadi anazopewa. Falamma kafara, lakini wakati anapokufuru mtu, qala inni bari'un minka, shaytani asamini kumbali na wewe, inni akhafu Allah rabbal alamin, mimi ninamwogopa Allah mola mlezi wa viumbe, mimi siko kama ulikufuru. Kwa hiyo Allah akawapigia mfano, na hawa pia wanafiki wanawaambia alkitabu, lakini wakiingia kwenye mapambano hawa watakimbia. Ni kama shaytani anapomwambia mtu kufuru, lakini akikufuru yeye anarudi nyuma. Kwa juhudi kubwa anayofanya shaytani kuwatia watu kwenye kufuru na shirki, na watu wengi wameingia katika ushirikina. Anaweza mtu akasalimika akiwa mzima akaingia akiwa mgonjwa. Waangalieni watu, yaliingia hapa katikati watu wana maradhi ya kupooza viungo vyao, wamepata stroke, Allah atuhifadhi sote na ndugu zetu Waislamu, na wale ambao wamepata tatizo hili Allah subhanahu wa ta'ala awape shifa. Lakini angalieni watu wengi mkiwaona wakitembea wana maringi ya shaba kwenye mikono au miguu, wengi wenye maradhi ya namna hiyo. Ukiwauliza ringi lile amepewa na mganga, lau wewe ukimpa ringi lingine kama lile, kwamba vua hilo uvae hili lako wewe, halitaki hata kama inafanana yako vile vile. Na sisi tunajua hata kwa tajriba ringi halitibu, ringi la shaba halitibu mtu, si kweli? Shaitani amewafungabanisha hili. Lakini katika mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona anawakemea katika maswahaba ambao wamevaa vitu katika miili yao, mfano wa maringi ya shaba, kwa sababu ya mishipa imepooza, imekosa nguvu. Ameambiwa akivaa ringi lile inaleta nguvu katika mishipa. Pana mawili, inawezekana kwa njia ya ushirikina au inawezekana si ushirikina, lakini amedhania hivyo ataingia katika bid'a, kwa sababu inawezekana kitu ambacho hakina athari ya kutibu, hakina tajriba kwa watu, hakiwezi kuwatiba. Kwa hali ya kawaida hawajadhibiti watu wala kunukuu kwamba ringi ya shaba inatibu ukivaa, lazima kutakuwa kuna vitu vingine vipo. Kama vile mtu akiumwa shingo akachukua makarara fulani ya kujisukia mikeka hivi akavaa shingoni kwamba atapoa, wapi na wapi mambo hayo, na watu wajine mikeka yao, akaambia mtu atapona shingo na akifunga mkaa, waponesha shingo vipi? Ni mambo tu yapo, lakini hayapo katika uhalisia, hata tajriba haikubali. Na mengine watu walionayo, Waislamu wanaswali, wanafunga, wanakwenda haji, lakini angalia katika miili yao kuna vitu wamejifunga. Hali kadhalika watu kwenye biashara zao, kaangalia kwenye madroo yao, angalia sehemu za chakula, ukiingia hizo bahasha zimewekwa katika milango za kuvuta wateja. Yaani mteja Allah alimwandikia aende kule, umemvuta wewe, unaakiliza vipi? Na mwingine ameweka bahasha nyingine, anamvuta huyu wa kwako. Sasa ataenda wapi huyo mteja? Na kila mtu amvutia kwake. Kwa sababu ya Qur'ani, mtu afahamu, akisoma ayat akaangalia Allah subhanahu wa ta'ala namna anavyoruzuku waja wake, na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, law ni mngalikuwa mnamtegemea Allah kikweli kweli, hasa angewaruzuku kama anavyowaruzuku, anavyomruzuku ndege, yaghdu khimasan, ndege anaondoka asubuhi tumbo likiwa limebwaka kabisa, hamna kitu, wayaruhu bitana, anarudi ya mishiba. Wewe unamjua anakokula kuku wako na njiwa wako? Kwa maana mungeondoka asubuhi hamna kitu katika mifuko yenu, mungerudi mna pesa, kwa sababu ya tawakkul. Alfajiri huja swali, huna adhkari za asubuhi, huna dhikri ya kutoka nyumbani, alafu atakupata pesa, si unaenda kuiba wewe? Kwa sababu ya utaratibu mtu amekhalifu. Lakini haya yote ni katika juhudi za shaitani, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله لغزام وإسلام تفهموا يا قوامبا shaitani kwetu sisi ni adui, na sisi pia tunatakiwa tumfanye kuwa ni adui. Shaitani akishindwa juhudi za mtu kumtia kwenye kufuru na ushirikina, na ushirikina uko aina nyingi, wa maneno pia wa vitendo. Watu wanazungumza maneno yao mengi, utaona yana shiriki ndani yake, kwa kuwategemea viumbe, na mtu akaona haiwezekani yeye kuishi bila kiumbe huyo. Watu wanapatwa na misiba, maneno wanayozungumza katika midomo yao, wanafiliwa wanawake na waume zao, mtu anaweza kukosa kazi pahala alipoajiriwa, maneno anayoyasema, kama vile atakufa leo. kuonyesha kwamba kama vile Mola wake hajamweka katika nafsi yake kwamba hii ni kadari tu, huenda Allah ameniandikia kuna lingine kubwa zaidi mimi nitapata kuliko hili. Watu wengi hawako hivyo. Na watu wakipata mitihani wanakimbilia kwa watawala wao. Raisi kadha, waziri kadha, mbunge kadha. Inawezekana wewe pia kuna watu umewaajiri huwalipi vizuri. Na wewe kadha pia. Kwa sababu Allah anawawekea kiongozi ambaye anafanana na walio ndani ya mji ule. Hata nyinyi yenu hayaonekani kwa sababu hamjatawala tu, lakini katika sehemu mlizotawala nyinyi pia mna matatizo. Hata majumbani mwenu pia. Hawa kwenye kazi pia, hizo kazi ndogo ndogo mnazoona ile 30 zao 40 pia mwazungusha. Na wewe pia mbona mlaumu waziri? Lakini kwa sababu anaonekana sana yeye, kwa sababu ni kiongozi wa watu wengi. Lakini yawezekana hata huko ndani tunamoishi katika hii miji watu wanawatesa pia wale waajiriwa wao. Sasa shetani ana tabia, akiwakosa watu katika jambo la shirki anawapendezeshea katika jambo la madhambi. Inawezekana ijafikia shirki lakini katika madhambi. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allah kwanza katika Qur'ani katika surati al-Maida, wakati anakataza ulevi, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali ash-shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Aya mwisho mkuja kukataza mambo ya ulevi, Allah anasema innama yuridu ash-shaytan, hakika si vingine anataka huyu shaytani anakusudia, an yuqi'a bainakum al-adawa wal baghdha, kuweka baina yenu chuki na uadui na bughdha, fil khamri wal maisir, katika pombe na katika kamari, wayasuddakum an dhikrillah, na awazuie nyinyi na kumkumbuka Allah, wa anis salati, na awazuie pia na sala, fahal antum muntahun. Angalia shaytani kuna vitu vingine anavileta kwa watu kwa ajili ya kuwasahulisha na Mola wao, na pia wasahau mambo ya ibada. Sheria ikakataza pombe, ikakataza kamari, na mfano wake ni hayo madrafti pia na hayo mabao mnayocheza. Na ndio maana utakuta baadhi ya hadithi zimekuja kueleza shatranji, haya mabao madrafti haya pia ni katika mambo ya haramu. Ni mtu kuweka mkono wake kama ameshika kipande cha nyama ya nguruwe. Haya mazumna watu wanayocheza, siyo pool, wewe jaza na vitu vingine pia. Watu wameweka katika majumba yao, watu wanakusanyika pale kwake, pakaadhiniwa, pakakimiwa, na watu waona habari, na wengine wamekodisha, wanapata pesa ya kula yeye na familia yake kwa shughuli kama hizi. Watu wanakwenda pale wakacheza, ni wakashindana nini, wakalipana, yeye anakula. Hawa watu wanaezuilika na hivi, na hizo mipira inayochezwa pia, na wewe watu wakakusanyika nyumbani kwako wakaangalia, huwezi kuambia adhana uzime kwa sababu hamjakubaliana makubaliano hayo, wala wao hawajajia pale kwa ajili hiyo, kwamba ukifika wakati wa adhana waondoke. Wewe waona jukumu hili, nani atabeba dhambi hii? Na shaitani, Allah amewakataza watu kwenye ulevi na kamari kwa sababu shaitani anataka aweke uadui na chuki, lakini awazuie pia na njia ya Allah, awazuie kumkumbuka Allah, awazuie na swali. Na watu wangapi mna support mambo ya mipira? Mna timu za miji yenu, timu za mitaani, jiji mnaanzisha humo, na wengine wanaswali mapema. Wakiona mechi za alasiri saa 9 kamili wanaswali, na kuna watu waswali mule mule uwanjani, utakuta mtu pembeni ameswali wakati ukifika. Haya yote watu wanayafanya, shaitani anayafanya makusudi, hawezi kukupeleka kwenye ushirikina, huwezi kuritadi, lakini kuna madhambi hapo utaendelea nayo kudumu nayo, wewe unaona kwamba ni madogo, lakini yeye anafanya makusudi kwa sababu anajua akupati kwenye swala za jamaa. Hilo linamtosha shaitani akakuzuia na swala za jamaa. Akikukosa katika hilo, katika mambo ya madhambi, basi pia ana tabia ya kukufanya mvivu katika mambo ya taa. Na hili ndio ambalo amelichukulia ahadi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama Allah anavyosema, fabima aghwaitani, kwa kuwa wewe Allah umenipoteza mimi kwamba nitakuwa ni mtu wa motoni, la aqudanna lahum siratakal mustaqim, nitawavizia wale waja wako katika njia yako iliyonyooka, nitavizia pale. nitawasubiri na kuwangoja katika njia iliyonyooka. Thumma laatiyannahum, kisha nitawaendea wao. Min baini aidihim, mbele yao. Wanawachuoni wanasema min qibali al-akhirah, katika upande wa akhera. Mtu akitaka kufanya mambo ambayo yatamfaa akhera, basi mimi nitawatia shaka katika mambo yale. Usifanye ile utafilisika, usifanye ile utafanya yale mambo ya akhera. Wa min khalfihim, na nitawaendea nyuma yao pia. Ayuraghibuhum fi dunyahum, nitawapendezesha katika mambo ya kilimwengu. Wewe kaa peke yako, angalia pesa zako unazotumia na muda unaotumia kutumikia ulimwengu na kutumikia akhera, wapi umezidi? Wewe mwenyewe usimwangalie mwingine. Pesa zako wewe mwenyewe na muda wako unaotumia, wa utumiaje? Atawapendezesha katika mambo ya dunia. Wa an aimanihim, na nitakaa upande wa kuliani kwao pia. Ai usbihu alaihim amra dinihim, nitawatatiza katika mambo ya dini yao. Utata utata mwingi katika mambo ya dini, nitapeleka hilo. Wa mi wa aisha mailihim, na pia nitakaa kushotoni kwao. Ai ushahi lahumul maasi, nitawapendezeshea maasi, yatakuwa yanapendeza kwao maasi. Atafika mahala mtu Muislamu anaona vitu vya kawaida tu. Angalieni mambo watu waliohifadhi kwenye simu zao, wewe mwenyewe unaangalia ukiwa peke yako, wengine hawakuoni, lakini yapo. Upo msikitini waingia, yapo. Waswali, ya, unajua mwenye simu yako na madude hayo, kwamba ukipata fursa mwenyewe nyimbo zako utasikiza. Unazilipenda zako katika taarabu, sijui kuna kizazi kipya, sijui kizazi kijacho, sijui kizazi kaza. Yote haya watu wanayo katika simu, na wanaswali swala tano. Lakini anaona hakuna neno pakiadhiniwa ataswali mwenyewe, lakini analo na atakufa nalo. Haoni kwamba lile ni tatizo. Hii ni juhudi ya sheitani na ahadi aliyochukua kwa Allah subhanahu wa ta'ala dhidi ya waja wake, isipokuwa wale waja ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa taufiq. Inna ibadi laysa laka alayhim sultanu, huna pawa wa shaitani ya kuwapoteza wale waja wangu wenye kuelekea kwangu, wakaniabudu mimi kweli kweli, wakadumu katika taa, wakajiepusha na maasi. Allah anawapa taufiq, anawazidishia uongofu watu wale. Si rahisi shaitani kuwapata katika mambo kama hayo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tumche Allah subhanahu wa ta'ala, na tufahamu kwamba mawkifu ya shaitani kwetu sisi ni mawkifu na ni msimamo wa kiuadui, na sisi tuone kwamba adui yetu namba moja ambaye anataka kutupeleka katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala katika adhabu yake kali, Allah atukinge, ni shaitani ndio adui namba moja. Na juhudi kubwa zinazofanyika katika ulimwengu katika mambo ya kukuweka mbali wewe na dini yako ni juhudi anafanya shaitani afanikiwe ili na wewe uwe katika miongoni mwa watu wake. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Nas'alullah yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma atina nafusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha, anta waliyuha mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi.